हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? 16वां भाग। तब भी लकड़ी को विशाल मात्रा में लकड़ी का कोयले या चारकोल बनाने के लिए जलाना पड़ता था। अयस्क से लोहे को प्राप्त करने लिए केवल लकड़ी का कोयला या चारकोल ही उपयोग में लाया जाता था। लोहे के लाखों उपयोग थे। जब तक ब्रिटेन के पास लोहे की शक्तिशाली तोपें नहीं थी, तब तक अंग्रेजी युद्धपोत सुरक्षित नहीं थे। लोहे को बनाने के लिए भट्टियों को जंगलों में बनाना पड़ता था, जहाँ पर ज़्यादा पेड़ होते। लोहे के उपयोग के स्थान से ये वन बहुत दूर थे और इसके अतिरिक्त वन धीरे धीरे सिकुड़ रहे थे। लकड़ी के उपयोग से जंगल ख़त्म हो रहे थे। क्या इसके स्थान पर पत्थर के कोयले का उपयोग संभव था? पत्थर के कोयले छोटे टुकड़ों में मिलते थे, उन्हें कहीं भी ले जाया सकता था। अब भट्टियों को वहां स्थापित किया जा सकता था जहां पर लोहे की आवश्यकता थी। प्रश्न यह था कि तारकोल युक्त या बिटमिन कोयला काम करेगा या नहीं। कोयले पर्याप्त उच्च तापमान के साथ नहीं जलता था, फिर भी 1603 में एक ह्यू प्लाट नाम के एक अंग्रेज ने खोज की कि यदि तारकोल युक्त वाले कोयले को विशेष प्रकार से गर्म किया जाए, जिससे ऑक्सीजन उस तक नहीं पहुंचे, तो कोल तार वाला पदार्थ निष्कासित होकर जल सकता है। शेष बचने वाले पदार्थ को कोक कहते हैं। कोक में कार्बन ही था तथा वह लकड़ी के कोयले या चारकोल जैसा था। कोक अयस्क के साथ उच्च तापमान पर जलता और उससे लौह बनता। पहली बार का कोक अच्छे गुणों वाला नहीं था। अच्छे कोक को बनाने तथा उससे लौह बनाने में एक लंबा समय लगा। तब 1709 में अब्राहम डर्बी नाम के अंग्रेज ने कोक को बड़े पैमाने पर लौह उत्पादन में इस्तेमाल किया। इसका अर्थ हुआ कि पत्थर के कोयले एवं कोक के कारण इंग्लैंड की लकड़ी की खपत में बचत हुई। उसी दौरान अन्य अंग्रेज पत्थर के कोयले एवं लौह अयस्क की खदानों को विकसित करने की विधि खोज रहे थे। खदानों को उपयोगी बनाने के लिए यह जरूरी था कि खदानों में भरे पानी को बाहर निकला जाए। बहुत से लोगों को यह मेहनत का काम करना पड़ता था।